lokalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia. Jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Koniec akcji ratowniczej w Poznaniu. Po zderzeniu tramwajów do szpitali trafiło 30 osób. Przed ulewami na południowym wschodzie Polski przestrzegają synoptycy. Wydali alerty najwyższego stopnia dla Podkarpacia i części Małopolski. Jesteśmy gotowi rozmawiać o praworządności w każdym kraju, w tym oczywiście w Polsce, deklaruje minister spraw zagranicznych. Wszyscy poszkodowani w zderzeniu dwóch tramwajów w Poznaniu trafili już do szpitali. W wypadku cierpiało 30 osób, 14 było w ciężkim stanie, mówi trójce rzecznik poznańskich strażaków Michał Kucierski. Trzy osoby najciężej ranne zostały zawiezione do szpitala od razu na samym początku. Jedną z tych osób był właśnie najciężej poszkodowany, czyli motorniczy. Został on przetransportowany do szpitala dzięki śmigłowcowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lżej rannych pasażerów do szpitali zawiózł autobus. Michał Kucierski zapewnia, że sytuacja jest opanowana. W chwili obecnej zabezpieczamy cały teren, stawiamy na koła również wagony tramwajów, więc największe działania mamy już ze sobą. Do wypadku doszło przed południem. Na dojeździe do ronda jeden z tramwajów uderzył w tył drugiego. Przyczynę zdarzenia bada policja i pracownicy miejskiego przewoźnika. Teraz informacja, która napłynęła przed chwilą z Tokio. Michał Rozmes pobiegnie w olimpijskim finale na 1500 metrów. To wynik protestu wystosowanego przez Polaków. Naszemu biegaczowi w biegu półfinałowym spadł but. Jak się okazuje, zawinił jeden z rywali. W dalszej rywalizacji odpadł z powodu kontuzji Marcin Lewandowski. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym deszczem na południowym wschodzie Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla województw podkarpackiego i wschodniej części Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało SMS-y z ostrzeżeniami przed silnymi opadami deszczu z burzami. Do osób przebywających w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i też części województwa mazowieckiego. Mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodaje, miejscami spadnie do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Niewykluczone jest, że pojawią się miejscowe podtopienia. Mogą się pojawiać także burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Podkarpaciu i wschodniej części Małopolski. Intensywne opady deszczu prognozowane są także dla Lubelszczyzny, Mazowsza, ziemi świętokrzyskiej i kieleckiej. Tam może spaść do 60 litrów deszczu, lokalnie do 80. Hydrolodzy zapowiadają wzrosty poziomu wody w rzekach. Punktowo na Wiśle w Świętokrzyskiem mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska jest zawsze gotowa do rozmowy o kierunkach prowadzonej przez siebie polityki, zapowiada minister spraw zagranicznych. W wywiadzie dla czeskiego tygodnika Echo Zbigniew Rau poruszył kwestię praworządności, gazociągu Nord Stream 2 i polityki wobec Rosji. Zapewnił też o dobrych stosunkach Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz o trwałej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef polskiego MSZ zapewnił, że Polska jest otwarta na dialog także w tych obszarach, które zgodnie z unijnymi traktatami pozostają domeną państw członkowskich. Dialog jest wpisany w traktatową zasadę pomocniczości. Jesteśmy gotowi rozmawiać o praworządności w każdym kraju, w tym oczywiście w Polsce, powiedział Zbigniew Rau. Pytany o stosunek tzw. starej Unii wobec nowych państw członkowskich, Zbigniew Rau uznał ten podział za dyskryminujący. Czujemy, że Unia Europejska jest też naszą własnością i że mamy takie samo prawo do decydowania o kierunku integracji europejskiej oraz o przyszłym kształcie wspólnoty, zaznaczył polski minister. W rozmowie z tygodnikiem Echo Zbigniew Rau wskazał też na brak wspólnej polityki państw członkowskich wobec Rosji. Rosja sygnalizuje, że będzie używać gazociągu Nord Stream 2 jako narzędzia politycznego szantażu wobec Ukrainy i Europy Środkowej. Przez 18 lat wszystkie polskie rządy stały na stanowisku, że Nord Stream jest narzędziem rosyjskiej dywersji, obliczonym na rozbicie jedności Zachodu, Unii Europejskiej i NATO, dodał szef polskiej dyplomacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Policjanci z Katowic oddają krew. Przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej zaparkował autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Chętnych do podzielenia się krwią nie brakuje. Krew już oddaję od dawna. W zasadzie nic to mnie nie kosztuje, a zawsze można pomóc komuś potrzebującemu. Wcześniej oddawałem regularnie krew z uwagi na to, że przebywałem za granicą. Nie miałem takiej możliwości. Od kiedy jestem w Polsce, staram się regularnie dodawać. Mam taką specyficzną grupę krwi. Mam grupę krwi 0RH-. I wiem, że taka grupa jest potrzebna. Oddać krew może osoba zdrowa i pełnoletnia. Trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. To był serwis Trójki.

Już 10 minut po godzinie 14. Witamy ponownie w audycji Trójka do trzeciej. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się bardzo mocno. Już teraz. Minut po godzinie 14. Już nie muszę dodawać, że u nas, bo u Darka Urbanowicza w Tokio również, bo żyje czasem polskim. Witam cię ponownie. Witamy serdecznie w Trójce. Witam, witam, witam. Dzień dobry. Ależ emocje, no kochane. No. To w jednym bucie dobiec w półfinale 1500 metrów i awansować. Przypomnij słuchaczom, cóż się wydarzyło, co śledziliśmy na antenie, no, o czym wydarzyło, mówiliśmy. Wydarzyła się historia niesamowita, bo tuż na po starcie w drugiej serii na 1500 metrów Michał Rozmów rozmysł. Nasza wielka nadzieja, oczywiście młody zawodnik, wciąż perspektywiczny. Ktoś mu nadepnął na piętę, taką, poskrobał mu marchewkę, no ale w tych butach, kolcach do biegania, to tak nie jest takie hop-siup, no bo wszyscy mają kolce, więc ten but mu się zzuł z pięty, no i on przebiegł jeszcze do kolejne 100 metrów być może, ten but mu się zsuwał, aż w końcu gdzieś mu spadł z nogi. No widać było, że tak wykopał go do przodu podczas biegu, no chciał się go pozbyć, no bo to w ogóle było niebezpieczne i groziło jakąś poważną kontuzją. Michał długo się utrzymywał tam z czołówką, ale tempo w momencie, kiedy biegnie ekipa z Ingebrigtsenem, no to umówmy się, no to jest i z Kipsangiem, z Joshem Kerem, z Centrowicem, no to jest absolutna elita. No, drugi półfinał tempo... był zresztą szybszy o 2 sekundy od tego pierwszego, w którym uczestniczył Marcin Lewandowski, prawda? Tak, i po prostu no, szło tempo niesamowite. Michał Rozmysł no, jakby nie miał już punktu zahaczenia. Dobiegł do mety, ukończył ten bieg właśnie w jednym bucie, jak pan Twardowski. I dzięki odwołaniu, bo przeanalizowali to sędziowie, że no, nie z jego winy stracił ten but, a jest to zawodnik, który no, biega dużo szybciej niż 3:54:53, tylko ma życiówkę znacznie lepszą. Więc po prostu przyznali mu miejsce w półfinale, więc no, możemy się tylko cieszyć. Niesamowita historia, no ale z drugiej strony cały czas myślimy o Marcinie Lewandowskim, który nie ukrywał tutaj aspiracji medalowych. Brązowy medalista Mistrzostw Świata z Dohy 2019. No i on niestety na przedostatniej prostej, po tej przeciwległej stronie, już na samym finiszu, coś mu się stało w łydkę, coś go tam zabolało, no i z grymasem bólu musiał opuścić bieżnię, położył się, leżał dłuższą chwilę na murawie, zasłaniał oczy, trzymał się za nogę. No to jest dramat absolutny, bo tak pechowych igrzysk jak on, bo przypomnijmy, że on się przewrócił w eliminacjach, ktoś go podciął, też ukończył bieg i też dopiero po reakcji naszej ekipy, po proteście sędziowie przyznali mu miejsce w półfinale. On tutaj naprawdę mierzył w medal. To jest jeden z najlepszych tych średniodystansowców świata. No i no dramat. Kończy z kontuzją. Pierwszy bieg się przewrócił, w drugim złapał kontuzję, no i naprawdę możemy mu tylko współczuć. To teraz mocno trzymamy kciuki za Michała Rozmysa. Finał w sobotę, tak? Po 13:40 polskiego czasu. Tak jest, w wieczornej sesji. No, a gdyby tak mocno zacisnął zęby i próbował się zrewanżować za ten bieg. No wiem, ale ja się boję o stan jego stopy, bo mimo wszystko bieganie w takim wysokim tempie, bo co innego truchtać sobie z nogi na nogę, a co innego biec tempem no, niesamowicie szybkim, no to ja boję się, że on ma po prostu tę podeszwę w stopie mocno sfatygowaną. Na pewno jest poparzona, na pewno są odciski, pęcherze będą, więc tutaj będzie duże wyzwanie przed sztabem medycznym, żeby jego stopę doprowadzić do stanu używalności. Także... No nie pamiętam takiej sytuacji, żeby się zdarzyło. No. Zawodnicy dobiegali już do mety, on był, co prawda, wychodził z ostatniego zakrętu na prostą, no ale dobiegł. To jedna rzecz, o której mówisz, a druga to też pewnie różnica wysokości, prawda? Bo przecież bez buta, tak. No to wiemy, że jest to też i na stawy pewnie jakoś wpływa. No inaczej się biega oczywiście, ale tak pamiętajmy, że tam pod podeszwą są wkręcone kolce, które no, zupełnie się inaczej biega w kolcach, bo nawierzchnia tartanowa po to została stworzona właśnie, żeby można było szybciej biegać i używa się specjalnych kolców. W związku z tym w jednym inaczej się odbija tą nogą z kolcami obutą, a inaczej kiedy biegnie się w samej skarpecie. No to mocno trzymamy kciuki za Michała Rozmysa, za jego występ podczas finału w sobotę. A co jeszcze u nas? No już bez naszych reprezentantów, ale ci, którzy pogrążyli nasze szanse na walkę i przejście dalej do finału. Francuzi walczą z Argentyńczykami, myślę o siatkówce. Teraz Francuzi no prowadzą właśnie. 19-17. Coś niesamowitego, bo Brazylijczycy, którzy byli stawiani tutaj w gronie no, absolutnych faworytów, przegrali z Rosją. Więc to jest według mnie niespodzianka, bo ja nie spodziewałem się, że Rosjanie się tak mocno tutaj przygotują. W tej chwili w meczu Francja-Argentyna 20-17 kończy się pierwszy set, więc no ciekawy jestem tego rozstrzygnięcia. Jakby był finał na przykład Argentyna-Rosja, no to finał niespodzianka. To chyba inaczej tego się nie da określić, no bo mało kto, podejrzewam, dawałby szansę i Rosjanom, i Argentynie na... No ale jeszcze Francja oczywiście walczy. Udowodnili, pokonali Polaków, udowodnili, że stać ich naprawdę na grę w siatkówkę na najwyższym poziomie. Co w najbliższym czasie, co w najbliższych dniach, jeśli chodzi o naszych zawodników, na co możemy liczyć? Tu już mówiliśmy o 1500 metrów panów. Co jeszcze przed nami? Ja się szykuję na jutro na rzut oszczepem. Mhm. Maria Andrejczyk, zawodniczka, która ma w tym sezonie najlepszy rezultat. W eliminacjach jednym rzutem zapewniła sobie to takie już, można powiedzieć, duże Q, to takie oczekiwania określonego wyniku i nie musi się tam przecierać, palić prób, tylko po prostu pierwszy rzut, tak jak Anita Włodarczyk, pierwszy rzut, kwalifikacja, dziękuję, do widzenia, nie trzeba nadwyrężać organizmu, przesilać się, więc bardzo dobrze, bo Marysi kłopotów zdrowotnych nie brakuje, ona jest cała obolała, mnóstwo kontuzji, no taki jest rzut oszczepem, że to jest, przeciążenia są ogromne. Więc jutro wieczorem oczywiście trzymamy kciuki, ja będę na stadionie i będę Państwu, mam nadzieję, relacjonował poczynania Majki. No i także z wielkim uśmiechem i z nadziejami patrzymy na sztafetę żeńską, 4x400 metrów. Dziś Polki awansowały do finałowego biegu. Polki, tak, pobiegły bardzo fajnie. Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgosia Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Trzeci czas. Wyprzedziły je Amerykanki o ponad 2 sekundy i o sekundę Jamajki, ale obie te drużyny biegły w drugim półfinale. No i tu wierzymy, że wicemistrzynie świata powalczą o medal, jakby nie było. Część tego zespołu to mistrzynie olimpijskie w sztafecie mieszanej. Justyna Święty-Ersetic specjalnie odpuściła start indywidualny po to, by właśnie budować jeszcze dobre samopoczucie właśnie na sztafetę żeńską, więc no, miejmy nadzieję, że w finale, ale to też w sobotę, dziewczyny powalczą o medal. Dokładnie, bo finały 4x400 metrów żeńskiej sztafety w sobotę po 14:30 polskiego czasu. Igrzyska olimpijskie w Tokio na żywo na miejscu śledzi Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. To Trójka, 23 minuty po 14:00. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj aż tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj. Francja, Argentyna w półfinale w siatkówkę 23-21 kończy się pierwszy set, a my dziś mówiliśmy, że jedzenie może być rozrywką, sztuką, także przedmiotem narodowej dumy. Mówiliśmy o tym za sprawą naszego reportera, który odwiedził mieszkańców Stambułu, że oni chwalą się najlepszą rybą na świecie, a i państwo także mają swój głos w tej sprawie. Ja najlepiej smakowała taką na surowo i z musztardą taką na słodko. Tak mi się wydaje, że chyba to będzie tu taki plaster surowy i musztarda słodka do tego dochodzi. No właśnie, tak o swojsko. Podcasty Polskiego Radia, tam także materiał, który myślę może przybliżyć ten świat i tureckich ryb, i tureckiej kuchni w ogóle. Polecamy państwu serdecznie na podcasty.polskieradio.pl. Tam właśnie odcinek zatytułowany Świat to w mediach społecznościowych Trójki, i także na naszym portalu. Niezmiennie państwu polecamy. I zachęcamy do korespondencji. Wciąż nasz numer telefonu, skrzynka mailowa, numer SMS-owy do państwa dyspozycji. 27 minut po godzinie 14 na tablicy wyników Francja-Argentyna 23-22. Aktualnie 14:30. Obok nas. A teraz o wakacjach jednego dnia. Co to takiego? O tym Elżbieta Korczyńska. Wakacje jednego dnia to wyjątkowe przedsięwzięcie, które Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje już od kilku lat. Mówi Joanna Milczarek, dyrektor stowarzyszenia. Wakacje jednego dnia to taka symboliczna nazwa naszej akcji, w ramach której stowarzyszenie umożliwia samotnym seniorom spędzenie czasu poza domem, takich jednodniowych urlopów od samotności w czterech ścianach. Czekam na wakacje, żeby mogła spędzić chociaż jeden dzień poza domem. Kiedyś często wyjeżdżałam, lubiłam malować kwiaty i pejzaże. Teraz jestem sama, dzieci pojechały w świat. Mąż zmarł i zostałam sama, jak ten palec. Dla niektórych seniorów jest to pierwsze wyjście z domu od wielu miesięcy. Jedziemy do lasu, jedziemy na łąkę, jedziemy na piknik, pijemy kawę, czy jedziemy na lody. Spędzamy po prostu bardzo, bardzo fajny dzień. Wakacje jednego dnia nie byłyby możliwe bez wolontariuszy, którzy na co dzień towarzyszą seniorom. Jednym z nich jest Adrianna Wycech. Ja opiekuję się panią, która ma obecnie 92 lata, więc dzieli nas prawie 70 lat. To pokazało mi, że przyjaźń nie zna pojęcia wieku. Moja podopieczna pani Nina od 8 lat samodzielnie nie może opuszczać swojego mieszkania. Jest jednym z tak zwanych więźniów czwartego piętra. Dlatego dla niej ten dzień to jest coś naprawdę wyjątkowego. Przez całe swoje życie bardzo dużo podróżowała. Kochała Tatry, naturę. Bardzo dużo czasu spędzała w parkach ze szkicownikiem, ponieważ była malarką. Więc dla niej ten jeden dzień spędzony na łonie natury to jest coś, na co ona czeka i co będzie przez całą pozostałą część roku wspominać. Jeden dzień wakacji to wydawałoby się niewiele, a jednak może mieć ogromne znaczenie. Potwierdza to Urszula Rogala, wolontariuszka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Moją podopieczną jest pani Danusia, która skończyła 93 lata. Ci, którzy są pod opieką naszego stowarzyszenia, często bardzo rzadko albo wcale nie wychodzą z domu. I dla nich taki oddech od tej szarej, burej codzienności, spotkanie się z innymi ludźmi w otoczeniu przyrody jest na pewno bardzo ważne. Jest to też taki czas nie tylko z wolontariuszem, którego znają, ale też właśnie z innymi seniorami. Takie nasze hasło stowarzyszenia, że najważniejsze, co możesz komuś dać, to swoją obecność i swój czas. No i właśnie my tam jesteśmy obecni, jesteśmy cali dla nich. Te wycieczki zazwyczaj są wycieczkami takimi w bliskiej odległości. Ostatnio byłam z moją podopieczną Danusią w Konstancinie. Byłyśmy w Tężni, byłyśmy na spacerze i byłyśmy na obiedzie i razem z nami były jeszcze trzy inne podopieczne i dwóch wolontariuszy. I był to naprawdę bardzo mile spędzony czas. My jeszcze myślimy o tym, co dokładnie będziemy w ten jeden dzień wakacji robiły, ale już widzę, że ten entuzjazm, który się w mojej podopiecznej pojawił na wieść o tym, że będziemy miały możliwość wyjścia z domu, przebywania przez jeden cały dzień pod gołym niebem, po prostu był dla niej piękny. Dla osób, które nie są w stanie opuścić mieszkania, stowarzyszenie stworzyło specjalną bazę pomysłów na spędzenie tego jednego dnia wakacji. Wolontariuszki robią na przykład piknik na balkonie, serwując na przykład też drinki, oczywiście bezalkoholowe, z palemką, jakby animując trochę taką na przykład wyspę wakacyjną na takim balkonie. Wolontariuszy wspierają też nowoczesne technologie. Są takie okulary do wirtualnej rzeczywistości. Wypożyczając takie okulary, możemy zabrać naszego podopiecznego na wirtualną wycieczkę, na przykład w miejsca, z których pochodzi. Mieliśmy taką wycieczkę na Kresy. Ty do wakacji potrzebujesz słońca i wolnego czasu. Ja pomocy drugiego człowieka. Każdy z nas z utęsknieniem czeka na wakacje. Planujemy często urlop wspólny z rodziną, ze znajomymi, a osoby starsze, samotne często żyją w takim przeczuciu, że nic ich więcej nie czeka, a my chcemy im pokazać, że czeka na nich drugi człowiek, przyjazny człowiek, że dzięki wsparciu ludzi dobrej woli możemy zorganizować im różne aktywności, wyjechać z nimi na taki krótki urlop gdzieś do pobliskiego lasu, na łąkę, zjeść wspólnie posiłek i spędzić razem miło czas. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołożyć cegiełkę do tej inicjatywy, aby na twarzy samotnej, starszej osoby pojawił się uśmiech, to bardzo gorąco do tego zachęcam. Zachęcamy również. W ramach kampanii Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich już udało się zorganizować wypady wakacyjne dla 100 samotnych seniorów. Pozostali czekają na swoje wakacje jednego dnia. Zachęcamy Państwa. A wracając do Tokio, w meczu siatkówki w półfinale Francja-Argentyna. Pierwszy set dla Francuzów 25-22. W drugim secie Francuzi też prowadzą 4-3. Za 21 minut 15. No, Francuzi w formie pierwszego seta wygrali, w drugim 6-5, ale Argentyńczycy też gonią. Siatkówka olimpijska. Teraz właśnie drugi set. No i ważna rozgrywka także z dróg. Sygnał od pana Marcina z dokumentacją fotograficzną. Krakowski odcinek autostrady A4 w ślimaczym tempie w obie strony, a powodem takiego stanu rzeczy jest duże natężenie ruchu. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. No i jeszcze ważne przypomnienie telefoniczne o tym, jak się zachowywać na przykład w takiej sytuacji. Jeżeli stajemy na końcu korka, na bramkach, czy to najzwyklejszego w świecie korka, włączmy światła awaryjne. One naprawdę są widoczne w dużo większej odległości. Niestety nikt o tym nie mówi. Ludzie nie zdają sobie sprawy. To jest standardem na zachodzie, czyli stoję ostatni, włączam światła awaryjne. W Polsce jest całkowitą abstrakcją. A w takich warunkach jak dziś, być może gdzie pochmurno i deszczowo, także włączamy te zwykłe, normalne, niedzienne światła, by nas było widać także z przodu. No tak ku przypomnieniu i rozwadze, ale pewnie państwo o tym pamiętają. Numer telefonu, skrzynka SMS-owa, skrzynka mailowa za 20 minut 15.

ma po drodze kościoła w lesie gdzieś msza święta. Nie da się opowiedzieć, co znaczy miska zimnej wody, żeby sobie nogi wymoczyć wieczorem po całym dniu marszu. Nie da się tak dokładnie opowiedzieć, jak smakuje jagodzianka z jakimś kompotem, który przygotowali gospodarze. Przecież te rzeczy to są banalne na co dzień. Natomiast one inaczej smakują na pielgrzymce. Nie da się opowiedzieć cudownego poranka, obrzasku, kiedy jeszcze ta mgiełka nad Łąką się unosi, przygrywa akordeon i śpiewamy godzinki. I niesie ten śpiew po tych łąkach i lasach. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć się niepojętą. Chwała Ojcu i Synowi, Jemu przedwiecznemu i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu. Gdy przygrywa jeszcze akordeon, tego trzeba doświadczyć. I gdzieś tam jestem na mieście, w parafii obcej, jakieś głoszę rekolekcje, ktoś podchodzi, ksiądz Bogu, ksiądz mnie poznaje, no to od razu mi się lampka włącza. Pielgrzymka? Oczywiście, Grupa Czerwona. Tylko w fragmencie teraz, ale w całości w audycji popołudniowej. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Droga. To dziś w audycji popołudniowej, kwadrans przed 19. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Yeah. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie sygnały. I jeszcze smaczne śledzie po kaszubsku to raz, a dwa też sygnał w sprawie dworca kolejowego Wrocław Główny, nieodwiedzany przez kilka lat, ale po rewitalizacji przepiękny. Bardzo dziękujemy za takie sygnały. Się przypomniało. Zaglądamy co na igrzyskach. Mecz w siatkówkę Francja-Argentyna. Pierwszy set dla Francuzów, w drugim wygrywają 17 do 13. Za 9 minut trzecia. Take your breath away, and you feel yourself suffocating. Does the pain weigh out the pride, and you look for a place to hide? Did someone set też dla Francuzów, 20 do 15 w siatę wygrywają z Argentyńczykami na igrzyskach. Na igrzyska też zajęły słuchacza Janka. Wiersz Oklety Rymowanka dziś brzmi tak. Biegać bez buta to niełatwa sztuka. Skarpetka cała czarna, a 15 nadchodzi fajna. Dziękujemy za spotkanie. Za 5 minut o 15 serwis informacyjny. Po 15 audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Słone włosy, słona skóra,